med dyr. Med gäng och hans glada pirater. Farlig ut på skattjakt och nya äventyr. This is Pirate Rock. Åh, herregud, vad trött jag är. Hallå, det var Jake och Fredrik på Pirate Rock 954. Och Fredrik, hur mår du då? Jag mår jättebra, tack så mycket. Hur är det själv? Ja, det är kallt. Det är fruktansvärt kallt i studion alltså. Jag vet inte, jag har inte varit ute hela dagen, så jag vet inte hur kallt det är ute. Men det är säkert plus eller minus eller någonting sånt där. Hur har din vecka varit? Jo, tack, den har varit bra. Har du gjort? Jag har förgrott lite chilifröer. Åh, jäklar. Jajamensan. Jag såg på Facebook också att du sökte någonting. Aluminiumsnehäst. Nej. Vad sökte jag? Ammoniumnitrat, tror jag. Ja. Har man det till? Det är gödsel. Det är gödsel. Ja. Jag trodde du skulle bygga en bomb. Ja, det är faktiskt precis det som brukar användas till bomber. Okej. Okay. Ja, konstgödsel. Berätta mer. Jag vill inte bli terrormisstänkt här, så att vi lämnar det väl är vi till inte det redan? No, kanske. Men jag förbereder lite inför odlingssäsongen helt okay. enkelt. Ja. Okej. Okay. Och då det är sånt konstgödsel som blir explosivt om man aktar sig, om man inte aktar sig. Om man inte aktar sig och blandar det med fel saker, så är det småsprängigt. Ja, det är intressant det där. Jag har varit pyrotekniker i massa år och jag har fortfarande ingen aning om hur man gör bomber, så att jag tror att det är bättre att sitta och göra chili istället faktiskt. Ja, det tror jag. Du, vi har ju kommit igång. Det är en ny vecka, nya tag. Idag tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om religioner som inte är de här vanligaste religionerna, utan de här lite speciella som har uppkommit det senaste seklet, kan man säga. Mm, det låter ju intressant. Jag får ju lite kräks i munnen när jag tänker på religioner i vanliga fall. Det får jag också. Jag är ju så anti-religioner som man bara kan vara. Men det är ganska intressant att ta upp det som ett samtalsämne, kan jag tycka. Absolut. Nu har vi tjatat en jävla massa. Jag tycker vi spelar lite musik och tar en kopp kaffe. Och sen får vi se om vi har värmt oss tills nästa låt är slut. Låter ju alldeles utmärkt. Bra, det här är Jake och Fredrik på Pirate Rock 954. Avatar Smells Like a Freak Show här på Pirate Rock 954. Fredrik, det här är faktiskt en av våra vänner som har direkterat, vad heter det? Regisserat heter det på svenska. Den här musikvideon. Stämmer alldeles utmärkt. Han heter Johan Kalén. Ja, och han är från den här lilla hålan som vi också är ifrån. Just det, Mariestad. Jag tog bort massa vänner från Facebook för någon vecka sedan från Mariestad, just för att de var rasister, så jag tog bort dem. Hej då! Jag har gjort samma sak, jag också. Det är ju hemskt vad den här inavlade lilla byhålan kan äckla ur sig. Ja, jag håller med dig. Det är inte bara den. Det känns lite grann som att de städerna som inte tillhör de här storstadsregionerna i Sverige, det är de som är mest rasistiska. Och det känns som att det handlar mest om att folk är dumma, alltså outbildade. Ja, jag tycker det. Och det är konstigt också hur synen på det har förändrats med tiden. För att jag menar, när jag var liten, bodde i Mariestad och det var en kille som skulle utvisas, alltså avhysas ifrån Sverige. Då ställde ju hela bostadsområdet upp för honom och inhyste honom och så vidare, så att myndigheterna inte skulle kunna komma och ta honom. Nej, precis. Alltså någon slags solidaritet och att man ställer upp för varandra. Och någonstans så känns det som att de mindre städerna i Sverige har någon form av dumhet i sig. Jag vet inte. Det måste handla någonting om att folk är outbildade eller någonting sånt där. Men fan, om det händer en själv, man får väl för fan ställa upp med det man kan, eller är det inte så? Jo, man måste ju på något sätt relatera till hur vill man själv bli behandlad om nu olyckan ska vara fram, skulle vara framme. Det är ju hemskt. Och sen just det här, förlåt att jag avbryter dig, men det finns ingen källkritik, så folk delar med sig av någonting. Om du och jag säger här att tomater gör att du får större lem, och sen så delar 100 000 personer det, då blir det en sanning av det helt plötsligt, fast det var någonting som jag bara skrek ut för att jag skulle vara rolig här, eller inte rolig, men du fattar vad jag menar. Mm. Källkritik existerar i stort sett inte, och jag tror att det är det första som faller bort när folk blir arga och rädda. Ja, jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är hemskt vad detta hade med Avatar och Smells Like a Freak Show hade att göra. Det har väl lite tillsammans i och för sig. Det är fan en freak show alltihopa. Yep. Usch och fy och hemskt. Jag har fortfarande inte fått något kaffe komma på. Vi skulle ju hämta det, men sen satt vi här och diskuterade om Johan Carlén istället. Yep. Vi spelade en annan låt, tycker jag, eller två. Och så måste vi få in upp värmen i våra kroppar på något jävla vänster. Med kaffe. Med kaffe. Vi kan hälla det över oss. Vi hällde det i duschen. Ja. Det här är Jake och Fredrik på Pirate Rock 954. This is Pirate Rock. Hey, this is Ruud Jolie from Within Temptation and you're listening to Jake E at Pirate Rock. Tack så mycket, Rude. Han är snäll, han Rude. Vem är han då? Han spelar gitarr i Within Temptation. Okej. Okay. Och så kan det vara. Han är snäll, han skickat till oss här att man lyssnar på oss. Ni som precis har slått på era radioapparater eller av misstag gått in på piraterock.se. Ni lyssnar på Jake och Fredrik på Pirate Rock. De låtarna vi spelade precis innan tog upp ämnet lite grann. Ja, det här med dumheter på folk. Exakt. Vissa människor är smartare än andra, det visste vi ju. Skulle, vad heter han? Albert Einstein var här inne, så skulle vi känna oss ganska dumma. Men sen finns det människor som tycker att man ska köra över flyktingar med plogbilar, och det var det vi pratade om innan. Jag tog bort massa vänner från Facebook, vänner innan citationstecken. För jag blev så fruktansvärt förbannad på att folk delar skit som inte har någon som helst. Ja, vad heter det? Ja, det finns helt enkelt inget sant bakom det alls. Nej, exakt. Jag är så arg så jag tappar orden i munnen på mig. Ja, så kan det vara. Jag har i alla fall fått kaffe, det har du fått. Och den står där borta, ja, så kan det vara. Du, jag tänkte vi ska ju ta upp lite det här med religion idag, Fredrik. Och då inte, alltså vi får ju spior i munnen båda två när vi pratar om religion. Och det är inte för att trampa er som är religiösa på något sätt, utan man får tro på vad man vill, men just själva det här att vissa religioner är accepterade och vissa inte, och sen finns det massa nya religioner också som är lite mer spännande kanske. Precis. Eller spännande som är totalt jävla dumma i huvudet. Men det är ganska intressant det där med religion, tycker jag, att man tror på vissa saker, men så finns det olika. Ja, så det gör det, men alltså det största problemet jag har med religioner är väl egentligen att det på något sätt friar folk ifrån personligt ansvar hela tiden. Ja, men jag gjorde som det stod i Bibeln, eller alla sa det till mig, eller ja, och så vidare. Va? Det är ju helt sjukt, tycker jag, att man kan bara svära sig fri från allt ansvar på grund av att det är någon tok som har skrivit det i en bok för 1000 år sedan. Och som dessutom sen, som i Bibelns fall, skrevs ner flera 100 år efter att någon påstod ha sagt det. Och det vet man ju själv. Om jag säger till dig, jag har köpt ett par gröna byxor. Och så säger du det till nästa person, Jake, han har köpt ett par gröna byxor. Den personen han säger, eller hon säger det till, säger, Jake köpte ett par röda byxor igår. Och efter 100 steg så har jag köpt ett par nya skor. Och till slut så köpte jag en hel jävla affär. Och lite så är det ju, som i det här med till exempel Bibelns fall, att vad är sanningshalten i det som skrevs ner 200 år senare, undrar jag då. Ja, sanningshalten kan ju inte vara allt för hög, för det handlar ju om muntliga, alltså någonting som framförs muntligen i väldigt lång tid innan det skrivs ner, och då har det ju förvanskats. Sen vi det... kan ju leka viskningsleken ett tag och se hur om vi inte får till en bibel så småningom. Exakt. Och sen är det ganska en annan sak som är ganska intressant är ju det här att hela historien, som till exempel i den kristna tron, den kommer ju upp gång på gång på gång på gång i alla olika religioner. Det är, och alla religioners historier har egentligen samma grej. Det är den brinnande busken, det är de vise männen, det är, vet du, född på juldags hittandetan tjosan hoppsan. Historien repeterar sig själv fast i olika religioner, och sen så, vet du, ja, den bara, den föds på nytt fast under ett nytt namn. Ja, ungefär. Och sen bråkar väl många religioner om vilka som var först med just den här berättelsen. Jag tror att många religioner har ju tagit mycket från de gamla sumererna. Mm. Jag tror ju på Anunnaki. Vad heter de? Anunnakerna? Vad heter de? Anunnaki. Nej, vad heter de här? Det finns en sån teori om att de första som kom till jorden var... jag måste... Vi gör så här, vi spelar en låt. Ska ta reda på detta, vad de hette. Det här är JK och Fredrik på Pirate Rock 954. Anunnaki var det jag var ute efter, Fredrik. Alltså någon form av utomjordisk varelse som för mycket länge sedan kom till jorden och satte oss människor i arbete. Vi är alltså här för någon slags Matrix-liknande sak som, ja, vi är här av någon anledning. Sen kommer de väl dem och fixar någonting sen, kommer hälsa på. Men du har en annan sak som har lite med samma sak som jag pratade om att göra, och han heter... Erik von Däniken. Så heter han. Ja, hans teori är ju att människorna fanns på jorden innan, men det kom utomjordingar i UFO:n och liknande som har avbildats på i grottmålningar och hejsansvejsan. Och han tror ju helt enkelt att religioner har skapats utefter människans sightings, när de har sett de här utomjordingarna helt enkelt. Jo, ja precis. Tittar man på dokumentärer och sådär, så ser man ju till exempel om de gamla egyptierna till exempel. Jag såg på någon dokumentär där de tog Amerikas största byggbolag och så frågade de cheferna där, hur lång tid skulle det ta er? Skulle ni klara av att bygga Cheops-pyramiden på 80 år med den kunskapen ni har och verktygen ni har nu och det ena med andra? Och de sa nej. Vilket är ganska intressant. Och sen kan man ju undra då varför de här pyramiderna ligger i exakt anslutning till vissa stjärnor som som stjärnhimlen såg ut för flera tusen år sedan. Vi är ju inte på samma plats i rymden nu som vi var då. Så det är ju väldigt intressant, tycker jag. Det är intressant, men jag tycker att det finns väldigt många såna här konspirationsteorier också som givetvis hittar sammanhang. Ja, precis. Sammanhang på saker och ting som kanske egentligen inte är några riktiga sammanhang, utan det är bara slump. Ja, precis. Jo, men visst är det så. Men jag tycker att det är fantastiskt det här med religion, att som i vissa länder i USA till exempel, om du har en kyrka som är godkänd så är du skattebefriad. Du behöver inte betala skatt för att du är en religiös sekt. Jag tycker det är ganska intressant. För att du är en religiös sekt? Ja, men som till exempel då, som jag tänkte att vi skulle ta upp här. Det flygande spaghetti-monstret. Ja, fast är inte det egentligen en parodisk religion? De själva då säger att det inte är så. Medans det står ganska klart att grundaren Bobby Henderson startade det i protest mot att man i USA hade beslutat att det här, vad heter det? Intelligent design kallas det. Ja, det skulle ingå i skolundervisningen. Precis, och ja. då tyckte han att det är helt förkastligt för att det brottar omkull hela den, vetenskapliga bevisningen till evolution. Så att då skapade han den här pastafarianism heter det va? Jajamän. Runt detta, och så krävde han att den skulle läras ut i skolan också. Ja, den känns ungefär lika relevant som intelligent design faktiskt. Precis, precis, precis. Och nu finns det ju massor med folk runt omkring i världen som tror på detta. Och en av sakerna var ju att han hade ju en sån här, vad heter det? Pasta... vad fan heter det? Durkslag. Durkslag, ja, på huvudet. Och det fick han inte ha på sitt passfoto. Men till slut då, när det blev beviljat, eller vad man ska säga, att det här är en pastafarianism, är en religion, så fick han ha det. Så på sitt pass nu så har han en bild med ett durkslag på huvudet, helt enkelt. Av religiösa anledningar då. Exakt. Ja. Vilket jag tycker är ganska konstigt. Ja, det är väldigt spännande. Men jag tycker att han har ju fört fram ganska mycket roliga exempel på... alltså hur man kan göra för att förkasta religionsteorier och liknande. Ja, ja, han visst. Har ju gjort ett roligt diagram där. Den här killen som skapade... Ja, det här är det roligaste. Pastafarianismen säger att anledningen till den globala uppvärmningen beror på antalet pirater i världen. Vilket man i då diagrammet ser här då, det står inga år eller någonting, men det står så här att från början då så är number of pirates in the world 35 000. Och då ligger den globala, jag tar det på engelska och detta är från en säker källa, Wikipedia heter den. Nej, skitsamma. Den ligger också uppe på deras egna hemsida. Global average temperature versus number of pirates. Och då när det är 35 000 pirater i världen så ligger då den här siffran på 14,5 global average temperature. 14,5 Celsius ska tilläggas då. Nu då så är, vet du det? Ja, vi har färre pirater nu, helt ja, men, enkelt. Ja, men medeltemperaturen i världen nu då är 16 grader. Och detta beror då på att det bara finns 17 pirater kvar. Och vi på Pirate Rock, vi räknade här om dagen, jag tror att vi är 14 anställda på Pirate Rock. Så att det är vi på Pirate Rock som är 14 pirater, och så finns det några till där ute. Det finns 3 pirater till i världen och, alltså. Och då utlyser vi en tävling. Vart är de 3 sista piraterna? Ja, det här är spännande. Det här kommer bli spännande. Ni kan mejla in till jake@piraterock.se och säga till oss vart de 3 sista piraterna finns. Leta under varje sten och under eran kudde. Ett tips är att ser ni ett sjörövarskepp så är det en stor chans att någon av piraterna kommer att vara på det skeppet. Och vad som är sanning eller inte, det får Clawfinger bestämma. Det här är Truth med Clawfinger på Pirate Rock 954. Tjena brorsan, det var Jake. Tjena, tjena. Jag och Fredrik sitter här i studion och har precis pratat om pastafarian-religionen. Fantastiskt. Jajamän. Är det något du vet om någonting om? Va? Har ni kommit fram till då? Vi har inte kommit fram till så mycket. Vi diskuterar mest annorlunda religioner, eller hur Fredrik? Ja. Eller rent av den bästa religionen. Ja, vilken är bäst? Vilken tycker du är bäst? Vilken religion tycker du är den bästa religionen? Jag är ju en ganska stolt pastafarian. Jaha, du är det? Jajamän, det är klart. Du sitter med det på huvudet nu, eller? Jajamän. Ja, det är konstant. Det är som min tinfoil här ungefär. Du måste ta en bild. Kan inte du göra det? Kan inte du ta en bild när du sitter där i soffan med den på dig och skicka till mig? Kan vi lägga upp den absolut sen? Absolut. Det grymt. Det finns ju en annan religion, The Church of Bob tror jag den heter. Den rekommenderar jag att vi kollar upp. Ja, berätta. Jag kan inte, jag kommer inte ihåg det så länge sedan jag läste. Det måste vi kolla en gång. Church of Bob. Church of Bob. Alltså, vi får göra så här, för vi ska prata om en annan sak alldeles strax. Ska vi se här. Church of Bob. Nu ska vi se. Subgenius. Church of Subgenius heter det. Ja, precis. Exakt. Jag har fått fram den här, men det... Vad handlar den om då? Vet du någonting om detta, Fredrik? Jag har ingen aning. Jag har inte hört talas om detta tidigare. Okej. Okay. Vad han, vet du? En satir, satirreligion här i alla fall. Ja, precis. Men vet du vad den handlar om? Ja. Nej. Nej, jag hinner. Nej, inte riktigt bara på kan sådär. Som sagt, det var länge sedan. Jo, det är någonting med slack. Du ska flacka jävligt mycket. Okej. Okay. Jo, men det är något sånt här sjukt, vet du. Man ska ha så jävla slack som bara möjligt. Och sen är det satiriskt. Den började redan på 50-talet, tror jag. Ja, det står, det finns en bild här från American Science Action Film The Day the Earth Stood Still, bland annat. Det är just detta vi har pratat om i dagens program, att det finns så många religioner som verkligen tar upp det här med att allting är ju faktiskt bara bullshit egentligen. Jo, gud ja. Och ganska meningslöst. Gud, ja. Det var ganska dumt sagt. Ja, gud. Ja, skitsamma. Du, det är inte därför du är här. Vi ringer ju dig för att du har ju veckans tävla, eller veckans lista heter det. Ja, veckans lista. Och den här gången är faktiskt en riktig lista som inte bara jag har bestämt saker på. Och det är heavy metal densitet för länder. Eller för länder. Ja, ah, intressant. Vem som har mest metal alltså. Ja. Och andra plats ligger då faktiskt Sverige. Man hade hoppats på att det ligger på första plats. Och då har vi alltså per 100 000 invånare har vi 37,3 band. Oj, jävlar. Men med sammanlagt 3398 band där idag. Vinnaren då, kan du visa vilken är? Fast... Det borde vi kunna göra. Är det bara jag som tycker att din rangordning på din lista är lite konstig? Du börjar med nummer 2 och sen blir det nummer 1. Ja, men fan, jag blev så excited. Vi kör på det. Fuck regler och lagar här. Okej, okay, vilken tror du är ettan? Nummer 1. Det borde du ju kunna, tycker man ju. Azerbaijan? Nej, Finland kanske? Yes, sir. De har ju inte lika många band som Sverige, givetvis. Men de är ju bara typ 5 miljoner där borta. Och de har i alla fall, på 100 000 invånare har de 54,3 metalband. Åh, jävlar. Vad säger du, Fredrik? Du sitter där och ser helt betagen ut. Ja, jag är i chock. Jag är i chock totalt. Fredrik är i chock. Har vi någon defibrillator eller vad det heter? Nej. Det är lite sorg också för att inte Sverige kom på första plats. Spelar ingen större roll. Känner ingen sorg för mig, Götlaborg. Vem kom på tredje plats då? Där ligger Norge. Och jag har inte någon statistik på hur många de har. Jag har inte orkat bry mig. Men och tätt följt av Island. Oj. Det var lite oväntat. Nej, men det är ju Norden. Det är så bara, tror jag. Jag har sett många teorier om det var vikingar som... Det är därför vi lyssnar på metal. Eller om det bara är roligt. Vi var vikingar och nu lyssnar vi på metal. Det hör ihop något jävla konstigt. Vadå, vad har Christer Sjögren med det här att göra? Nej, det finns kopplingar med dansband också. Ja, okej. Okay. Ja, du just det var ett skämt dessutom. Jävlar, ordvittar motsvarande. Okej, okay, Island på oväntad fjärde plats. Nu är det väl så att det finns väl 300 000 invånare eller någonting på Island, vad jag vet. Så att det är inte så svårt att komma upp per capita i ett land som har så lite invånare. Det räcker ju att ha 5 metalband så ligger det ju på samma procent som Sverige. Ja, men det är ju så. Det är hur katt det är med metalband liksom. Men uppe i Norden och Skandinavien är ju allting i stort sett knallrött. Och Sverige och Finland ligger väldigt nära varandra och samma med Island och Norge då. Det är ju nästan delade tredjeplatser. Kan det inte ha någonting med om att vi, Sverige, Finland, Norge, Island ligger så mörkt? Det är så mörkt hos oss att vi är så deprimerade så att vi måste få ut vår depression i form av metalmusik. Det var inte riktigt så de andra teorierna gick, utan det var ju snarare att vi hade det för jävla bra här uppe. Och det finns någonting som heter Mozart-effekten. Okej, okay. Berätta mera. Jag har inte påläst det heller. Basically är det att man har det väldigt bra så kan man avancera lite. Och metal ligger ju på toppen, det är matematiskt och vackert och allt möjligt. Där. Samma var med Mozart. Och eftersom vi har det så bra här uppe så kan vi utvecklas till sådana nivåer att vi uppskattar metal. Ah, det var vackert sagt. Ja, ibland händer det, vet du. Har du någonting att säga om det, Fredrik? Jag har nog ingenting att säga faktiskt. Jag tror att det kan vara ett sammantaget. Men vet du vad som knyter ihop hela den här påsen? Roberts son heter Amadeus. Just det. Amadeus Mozart. Det är fan. Men var är Wolfgang? Carola Häggqvist då liksom. Wolfgang, vart är han? Wolfgang Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart, exakt. Du, vem kom på femte plats har vi? Det är också, eftersom det inte finns någon riktig, jag har inte fått siffror på det, så utgår jag kallt ifrån att det är Grekland. Grekland? Portugal. Ja, grekerna är här framåt med, det faller i och för sig lite teori på att ha det bra. De har ju ekonomisk kris och allt möjligt. Ja, för att de har det väl jävligt bra. Försök att gå och handla i Grekland. Har du någon gång försökt att gå och handla i Grekland? Nej, det är stängt. Vi har siesta. Ja, det är Spanien där. Ja, men det är väl samma sak i Grekland. Det är väl lika varmt där. De, vet du det? De har i Grekland. Jag tror fan inte det. Vad sa du? Jag tror inte de har siesta i Grekland. Nej, men det heter väl någonting annat. Det heter väl kanske paus, vila, eftermiddagste. Ja, inte fan vet jag. Jag tror det är stängt bara för att de inte har något att sälja. Så kan det också vara. De har tidig pension i alla fall. Ja, det har de ju. I alla fall de som är regeringsanställda eller vet du, statligt anställda heter det kanske. Ja, men vi tror att det är Grekland. Så då är det alltså så här listan ser ut på följande. 1. Finland. 2. Sverige. 3. Norge. 4. Island. Och 5. Eventuellt Grekland. Ja, eller Portugal. Jag är ganska säker på det. Du är ganska säker på det. Ja. Egentligen brukar jag ju alltid ta den här som är minst metal, men det är så tragiskt det här. Det finns ju några ställen i världen där det inte finns några metalband. Ja, det är fan i mig tragiskt. Och det är den ljusblåa zonen. Och den är 0 till 0,001 metalband per 100 000 invånare. Det fanns... Kan du förstå hur det menar det? Ja, det är beyond. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara så? Vet inte, men de kan ju alltid importera. Ja. Ja, kanske. No, men om det inte är många band eller folk som lyssnar på det liksom, så har det svårt att etablera sig. Är det någon på... Det är i stort sett hela Centralafrika är tomt på metalband. Ja, men det är mycket sand. Vad sa du? De har mycket sand. Så jag menar, ja, om man vänder på det hela så kan man ju se det så att vi har ju väldigt lite sand per 100 000 invånare. De har ju väldigt mycket sand per 100 000 invånare. Där har vi alltså sand stöter bort metal. Exakt. Spiken i kistan, som det heter. Är det någon som jobbar på Exportrådet som lyssnar på det här programmet, så tycker jag att ni skickar en nödsändning med gitarrer, plektrum, strängar och en och annan bas till dessa behövande länder som har alldeles för låg metal... Vad heter det? Ja, metalexport har ju de från sina länder, men vi borde exportera lite metal till dem helt enkelt. Stämmer det? Ja, jag insåg att det syns inte i radio att jag nickar. Nej, det... Återigen den här radiovana killen där borta. Gjorde du inte samma sak på den gången? Det gjorde jag säkert. Jag tror att problemet är att Fredrik sitter ungefär 3 meter ifrån mikrofonen, så varje gång jag ska säga någonting så tar det ungefär 10 minuter innan han kommer fram. Nej, nu ljuger du. Du ser, blixtsnabbt som en jävla blixten! Helvete! Laddad, överladdad till 1000. Du, har du någon musik du vill lyssna på, brorsan, innan vi lägger på för idag? Får jag välja något? Jajamän. Oh. Då skulle jag vilja höra valfri Metallica-låt. Sov gott! Detsamma, puss hej! Helvete vad han skriker. Skriker han? Han skriker fortfarande. Ja. Hur långt kan man skrika egentligen? Hur länge kan man skrika? Ja, det vet jag. Tills man tröttnar, tror jag. Tills man tröttnar. Om man Tobias Sammet så kan man hålla på i all evighet. Vet du vem Tobias Sammet är? Han är släkt med Velvet Underground. Antagligen. Du... Vad var det jag skulle säga? Jo, vi lyssnade på reklam och så lyssnade vi på Metallica. En riktigt gammal goding. Eller hur? Ja, vänta lite nu. Den är från första plattan. Ja, det är den fan i mig. Mouth of Breath. Från Kill 'em All. Kill 'em All. Från sen, 83. Sen, ja, sen lyssnade vi nu precis på Mr. Torture av Halloween. Som alla vet, ett band jag älskar. Jag älskar dock... Docken. Docken, ja, nej. Jag älskar inte Docken. Nej, inte jag heller. Jag har gjort en cover på en Docken-låt en gång. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det här var Mr. Torture. Med, ja, vad skulle jag säga? Jo, jag skulle säga det att jag gillar ju faktiskt Mikael Kiske lite bättre som sångare i det bandet. Men det är ju en annan sak. Jag tror att det är en originalmedlem kvar i det bandet nu, så det spelar inte så stor roll. Du... Man gillar ju Mikael Kiske bättre bara för att han har varit med på Keeper 1 och 2. Ja, precis. Nu fick jag ett sms här precis från Lands. Jo, från Anders Johansson, före detta trummis i Yngwie J.J. Malmsteen. Precis. Och Hammerfall. Helmerfjör. Ja, nu skrev han till mig här och... nu ska jag bara svara här. Det blir bra. Ja, det blir bra. Nu kom jag på en tanke här. Mm. Vi kanske ska ringa honom lite senare och så ber vi honom nämna lite gamla anekdoter från sin tid som turnerande musiker kanske. Ja. Det var ganska intressant att han smsade mig helt plötsligt. Ja, han borde ju ha roliga anekdoter om både Yngve och Jocke. Ja, och alla andra. Ja, jag har suttit i en turnébuss med den här mannen många gånger. Och det är ganska roligt. Både han och hans bror Jens har de mest... deras historier alltså, man skrattar ihjäl sig när man hör dem. För er som precis har slått på radion, när ni lyssnar på Jake E. och Fredrik på Pirate Rock 954, vi spelar lite god musik, dricker lite pissjummet kaffe och är tillbaka om en liten stund. Det här är en annan låt som ligger dig varmt om hjärtan, Fredrik. Alltså? Jajamän. Ja, okej. Okay. Du vet vilken jag menar. Ja, jag tar fram listan så vet jag vilken du menar. Jajamän. Där är den. Nej. Nej. Ace Frehley. Nej. Men du, Alice in Chains där blir ju skitbra. Ja, då kör vi den. Ace Frehley blir det inte den här gången, utan nej. Det blir Alice in Chains istället. Tack så mycket. Får vi se om de hittar nycklarna till de chainsen sen, så kanske de blir free like an eagle, som Talk of the Town hade sagt. Alice in Frehley. Alice in Frehley. Nu tjatar vi bara. Ha det gott, hej. Hamster, a dentist, hard pawn, Steven Seagal, warrior, this rifle in me, the fishmaster. Så brukar jag höra den här låten eftersom den finns på Misheard Lyrics på YouTube. I alla fall, det var Nightwish och låten heter Wishmaster och inget annat. Ja, så kan det vara. Du, det här är ganska intressant. Jag svarade Anders här. Johansson. Mm. Och vi ska bara köra en låt till, så ska vi ringa han och så ska vi få lite goa anekdoter av honom från tiden i Yngwie Malmsteen bland annat. Det kan bli jätteintressant det här. Ja, men jag funderar bara på, finns det verkligen så många anekdoter han kan berätta i radio? Det tror jag. Varför skulle man inte kunna berätta dem i radio? Det känns ju som att de skulle vara lite så här halvt barnförbjudna och sådär. Ja, men det är väl inga... Nu får vi se av det. Det kanske är barn som lyssnar på detta också, men då har man ju alltid möjlighet att byta låt eller byta program. Eller, nej, ska man inte göra. Nej så farligt men tror jag inte att det är. Men om du är en förälder och har ditt barn i närheten när du lyssnar på det här, så kan vi ju faktiskt lägga in en liten signal kanske när det börjar närma sig lite barnförbjudet material. Så ja, att du kan hålla för öronen på barnen. Ja, efter den här låten skulle jag tro att det blir då. Det blir nog lite barnförbjudet skulle jag tro. Du, vi ringer Anders. Vi spelar en låt, någon god låt. Vad ska vi spela för god låt då? Vi kanske ska ta, ja, dagen till ära kanske. Stunden till ära kanske, ta någon Yngwie-låt. Det är klart vi spelar en Yngwie-låt här på Pirate Rock. Och stanna kvar, för snart kommer Anders Johansson med lite historier om just Yngwie fucking Malmsteen. How could less be more? More is more. Andreas. Tjena Anders, du har Jake här, hur läget? Ja, tjena fan, jo det var bra. Fan vad grymt, det är jag och Fredrik som sitter här i studion och vi satt och diskuterade lite om ja, du smsade mig förut, så kom vi på det att fan vi ringer dig istället och så frågar vi hur fan det gick till egentligen med den här historien You released the fucking fury. Ja just det, jo för fan det gick till så att det var Yngves band där jag ingick tillfället och vi skulle åka till Japan och det var en lång flight så vi åkte från New York var det. Och alla var liksom, tänkte vad tråkigt det här ska bli, hur ska vi fördriva tiden och så vidare. Så vi söp på sådär som man gjorde på den tiden och då allt gick ju ganska lugnt att ställa tills min brorsa, han hade haft med sig en dambinda, alltså en obegagnad som han hällde en Bloody Mary så det såg ut som den var begagnad. Sen kastade han den i någon tants mat där. Då blev hon, då blev jag liksom skålat och hållit på liksom flera timmar så de var rätt arga redan liksom. Och då gick hon och tyckte att nu får vara nog, så hon gick och tog vatten och karaff och hällde över alla liksom. Va? Jag personligen klarade mig jag hade precis gått på toaletten så jag kom tillbaka och var Jarlin Turner, Yngve och Jens fullständigt dyngblöt alltså. Det var lite liksom. Det var massor med vatten. Och Yngve hade tydligen inte fattat allt som hade hänt liksom. Jens är en sån ganska tystlåten så att han hade bara slängt iväg den här bindan och inte sagt något mer om det liksom. Och ingen tänkte på det. Så att vattnet kom som en blixt från klar himmel. Och Yngve fick mest på sig. Och han fattade inte alls. Han blev jättearg och ville slå ihjäl den här kärringen. Och vi fick hålla honom fast honom så. Hans bodyguard och ljudkillen höll honom. Och så, det var ett jäkla liv alltså på honom. Men det slutade liksom aldrig. Så efter ett tag så tänkte jag att nej, det här är för roligt. För att då stod det med att jag kunde spela in det på min lilla sån recording walkman som man hade på den tiden. Så att inspelningen kom väl igång kanske, vad kan man säga, 20 minuter in i bråket eller någonting. Liksom. Så att han var fortfarande så pass arg efter 20 minuter så att säga. Vad jävlar. Men det var liksom en massa förvecklingar där hit och dit. Och det blev liksom lite handgemäng och någon åkte väl dit på någon tropp och sånt. Men sen när vi kom fram. När vi kom fram, bland annat fick piloten sen en magsup, du vet jag att det tyckte vi var lite jobbigt sen att tänka efter 15 år senare. Men nu 30 år senare så sket man ju skit med det. Nej, det är i och för sig inte riktigt 30 år sedan, men det är jäkligt länge sedan, det är 27 år sedan nu. Det är inte klokt egentligen att den här historien håller i sig än. Men när vi kom fram så stannade planet lite tidigare så, än gaten, så då fick vi gå på en trappa och så här. Men de andra passagerarna var ju också, vi ville inte vänta, de hade tänkt ta oss först och arrestera oss, men de andra passagerarna pallar inte vänta, de var amerikaner liksom, så de välde av, så vi välde av tillsammans med dem, så kravallpolisen blev förvirrade. Okej, så ni skulle egentligen helt enkelt ha blivit omhändertagna i Japan egentligen? Ja, visst, de stod ju med sköldar och batong. Men det sjuka var på den tiden att det var liksom ingen som tänkte mer på det sen. Jag vet att just då tänkte vi på det, vi stod i varsin kö. Immigrationen in där på Marita liksom och jag tänkte bäst vi skrider ut och sådär så förstår de ingenting. Men sen, ja, vi pratade lite om det så här en halvtimme sen, men sen var jag inte tänkt mer på det. Förrän den här tejpen dök upp liksom. Det är också så sjukt. Jag tror det var Jens som hittade den här i min skrivbordslåda och så gav han den till Jarlin Turner som sen skickade vidare till någon och så började spridas liksom. Ja, det är så sinnessjukt. Men vart kom den här sägningen av Yngve ifrån då? Vad var det som hände just där när han sa det här you released the fucking det var liksom, han hade sett en B-film eller en C-film till och med någon vecka innan som han tyckte var skitbra när någon hade stått och skrikit det liksom. Någon actionhjälte. Så det hade liksom ett så fast i hans hjärna. Han var lite sån. Han var som en CD-skiva som hackade fast vissa grejer. Så han kunde säga samma saker om och om igen. Liksom, det var hans berg liksom lite grann. Oh, herregud, jag har ju varit med dig ganska många gånger runt omkring i världen och du har ju berättat den ena och den andra historien. En av mina favorithistorier som du har, det var när ni skulle spela in en platta någonstans och Yngves tog Yngve var inte riktigt nöjd med ljudet, så han slängde marschallstackarna in i väggen och då blev han nöjd. Jag kommer inte ihåg hur historien gick. Det är så många sånt. Det är så mycket med honom att man kan sitta i 24 timmar och läsa historien om Yngve. Det sjuka var att han liksom menade inte illa liksom, när han gjorde sina konstiga grejer, utan det bara blev fel liksom. Ja, det är fantastiskt roligt. Vi får göra så här, Anders, att nästa gång du är uppe i Göteborg och hälsar på, så kan du väl komma förbi studion och så kan vi, vet du, ha ett anekdotprogram om Yngve, tycker jag, och andra saker som du har varit med om, för du har varit med om en jävla massa. Jo, det är mycket sådana drömmar. Det är också lustigt nu. Jag skrev en bok precis som kommer ut någon gång i maj-juni. Och förlaget, bokfabriken, de där, oj oj oj. Det här var osmakligt, plumpt och sexistiskt och så, men vi kan nog rätta till det liksom. De skulle liksom skära bort en massa riktigt sjuka personangrepp och sånt där. Ja, jag fattar. Det måste vara svårt att vara politiskt korrekt när man skriver en bok om alla de sakerna man har varit med om, för att jag menar, man måste ju på något sätt säga vad som har blivit sagt och inte, vet du, rätta sig efter vad som är rätt att säga. Ja, det är det. Ja, visst. Men det, därför har de ju en sån här redigerarkille eller redaktör som sågar liksom allt sånt. Ja, precis. Så ingen blir ju bestämd och det är inget roligt. Han liksom... Ja, men de tyckte det var kul, men det var mycket som fick tas bort, tror jag. Men just en sån här grej är ganska rumsren ju, så att... Ja, den är rumsren på sätt och vis. Den på ett annat sätt så är den ju inte alls rumsren, eftersom så beter man sig kanske inte på ett flygplan, men just det sista twisten på det hela liksom är inte rumsren, för den kan jag inte ta på radio nu, men den kan, jag vet inte om de så säger den i boken heller, hur det hela slutade liksom. Nej, vi får ta den när vi har lagt på sig. Men vad roligt. Ja, det är faktiskt jävligt intressant, är det? Vad roligt med en ny bok. Är det en självbiografi? Ja, det är det. Jag har skrivit den helt själv och jag är ju ingen liksom författare eller journalist typ så, men jag tänkte om Stephen Hawking, han är astrofysiker som är helt förlamad, vet, kan inte göra en bok, då kan fan jag också göra det. Han satt med sin kind och skrev den ena boken efter den andra. Då finns det ingen ursäkt liksom. Nej, det har du faktiskt rätt i. Jag vet ju knappt om man ska sätta punkt eller utropstecken eller kommatecken efter någonting jag skriver, så att... Man lär sig det ganska fort. Alltså, jag kunde väl något sådär, men jag är ju ingen journalistisk typ, men jag kollar så stavningsregler och kollar hur kollar i andra böcker så här, och så tror jag att jag kan inte skriva som jag har gjort, och så man får göra så. Nej, men man får göra sin research helt enkelt. Men det var ju jätteroligt. När släpps boken, Anders? I maj eller juni någon gång, tror jag. Okej. Om allting går som det ska då. Då får du jättegärna komma till studion och prata om din nya bok. Ja, det vore kul. Ja. Du kanske ska skriva en så småningom du också. Du har varit med en hel del, du med. Ja, jag vet inte om hur många stämningar jag skulle få på mig om jag skulle berätta allting jag har varit med om. Ja, du får väl ta det som är något sådär runt, så det är kul också. Ja, exakt. Ja, det har du rätt. Jag ska också skriva en bok någon gång. Jag får gå igenom de här stavningskontrollsgrejerna som du har gjort först, tror jag. Eller läsa en bok till att börja med. Ja, men du vet, bara man läser och tittar på texten som tv inser man. Så brukar man skriva talsträck innan och så brukar man skriva citationstecken, bla bla bla. Liksom. Ja, men exakt. Man får vet du, uppdatera sig i sin kunskapsbank helt enkelt. Ja. För fan, tack så jättemycket, Anders. Det var skitroligt att prata med dig. Ja, det är kul. Ja, och som sagt, du är varmt välkommen till oss när boken släpps. Ja, visst. Ja, men det, då hör jag mig. Ja. Jag tänkte att jag skulle åka runt en liten turné och promota honom lite kanske i Sverige då. Ja, precis. Då är du varmt välkommen till oss på Pirate Rock och ha lite högläsning ur boken kanske. Ja, just det, precis. Ja, det blir ju grymt. Men vi ska köra en sista låt hos oss. Det blir Evergrey, de känner väl du? Ja, det gör jag, absolut. Det är det. Ja, de har man också ganska många historier om. Ja, jag också faktiskt. Jag vet inte, det står lite om dem i boken. Men inget otrevligt, utan bara vi repade där och sånt. Och det var en massa konstiga förväckningar med deras andra hyresgäster som har goda champinjoner. Men det är inte så jätteintressant kanske. Ja, det beror på vilka sorts champinjoner man odlar. Det finns ju vissa... Inga sådana du tänker på. Det kan vara helt vanliga sådana man äter. Alltså. Ja, okej. Ja. Man äter ju båda sorterna. Ja, tyvärr. Du, Anders, vet du, jag pratar lite mer med dig under tiden medan vi spelar den här låten, men det här är Evergrey, King of Errors på Pirate Rock 954. King of Errors med Evergrey här på Pirate Rock 954. Fredrik, har du lyssnat mycket på Evergrey? Nej, inte så där jättemycket. Det borde jag väl ha gjort med tanke på att de är bra. Ja, och Tompa är fantastiskt trevlig individ som sjunger där. Det var ganska roligt. Jag var faktiskt i studion i Danmark hos Jakob Hansen när de mixade den här plattan. Mm. Den höll på att mixa den samtidigt som vi höll på att spela in Massive Addictive-plattan. Det var roligt. Första textraden i den här låten är från en av låtarna som är på Evergreys debutplatta. Det är inte många som visste om det. Om man inte visste om det så vet man om det nu. Gjorde inte de en cover förresten på Dilbas I'm Sorry? Jo, och det tyckte de gjorde väldigt, väldigt bra också. Nu börjar jag bli lite trött och det där börjar bli dags att gå hem. J.K. Amarant heter jag på Instagram om man vill se vad jag har för mig den nästkommande veckan. Du heter Frexvix. Fortfarande. Och är det så att man vill mejla in lite synpunkter på programmet så mejlar man till jake@piraterock.se. Och missade man programmet idag eller om man inte hörde hela så kan man gå in och lyssna på podcastversionen efter programmet är slut. Heller inte, vad trött jag bara blir. Ja, och nu medan han håller på och gäspar så kan jag väl säga det. Piraterock.se är stället man lyssnar på. Finns även på Facebook och ja, diverse. Vi hör gärna av er på ena eller andra sättet så att vi vet vad ni tycker och tänker. Exakt. Och det var ofantligt roligt att höra historierna som Anders hade att berätta. Ja, det är helt galet. Men ja, inte helt oväntat heller. Nej, vi hörs nästa vecka och tills dess, simma lugnt. Chip, chip, bye, bye. Det här är Linkin Park, Leave Out All The Rest. I dreamed I was missing.